Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў. Чытае аўтар. Частка 20. На старонкі Нёмана я вярнуўся, можна сказаць, з трыумфам. У 1977 годзе часопіс надрукаваў раман будучага нобелеўскага лаўрэата калумбійца Габрыэля Гарсія Маркеса «Восень патрыярха» у маім разам з пісьменнікам Карласам Шерманам перакладзе з гішпанскай мовы. Мовы гэтай я не ведаў і не ведаю. Яе добра дасканала ведаў Карлас. Гэта ягоная першая родная мова. Ён нарадзіўся ў Уругвае ў сям'і эмігрантаў заходняй Беларусі. Хлапечыя юнацкія гады прайшлі ў Аргенціне, у Буэнас-Айрэсе. На Беларусь сям'я вярнулася ў 52 годзе. У той час, у сярэдзіне 70-х, Маркес ўжо быў шырока вядомы ў Савецкім Саюзе сваім раманам «100 гадоў адзіноты». І калі б «Восень патрыярха» патрапіла ў рукі маскоўскіх перакладчыкаў, яны б яе не ўпусцілі. Аднак на той час выданне рамана на мове арыгінала была ў руках аднаго на ўвесь СССР чалавека Карласа Шермана. Падрабязнасці, чаму так сталася, апускаю, бо тое не важна. А важна тое, што Карлас зацікавіў раманам галоўнага рэдактара Нёмана Андрэя Макаёнка. Даведаўшыся, пра што раман, Андрэй загарэўся: «Рабі пераклад». І тут Карлас сказаў, што яму патрэбны сааўтар, бо сам ён недастаткова добра ведае рускую мову, каб падняць такую глыбу. І папрасіў, каб сааўтарам быў я. Андрэй не пярэчыў. І мы ўзяліся за працу. Карлас зрабіў найпадрабязнейшы падрадкоўнік, дапамог мне злавіць унутраны рытм рамана, ягоную своеасаблівую манеру, інтанацыю. З гэтай мэтай гадзінамі ў голас чытаў мне тэкст арыгінала, па-гішпанску, вядома. На працягу года падрадкоўнік быў ператвораны ў мастацкі тэкст. Як пазней засведчылі вучоныя гішпаністы, амаль абсалютна адэкватны арыгіналу. Нёманская публікацыя «Восені патрыярха» адразу зрабілася усесаюзнай літаратурнай сенсацыяй. І не толькі літаратурны, а чымсьці большым. Раман выклікаў прамыя асацыяцыі з савецкай рэчаіснасцю таго часу. Краінай кіравалі такія ж старыя маразматыкі, як і галоўны герой Маркеса, які ўвасобіў усю змрочную прыроду і псіхалогію таталітарнай улады. Менавіта таму я працаваў з асаблівым натхненнем, з асаблівым запалам, зводзіў асабісты рахунак з абрыдлымі герантылагічнай сістэмай, з КДБшнікамі, з фантастычнай, абсурднай рэчаіснасцю жорсткай казкі, наяве якой было нашае жыццё. Як жартавалі тады: «Мы рождены, чтоб кафку сделаць былью». «Восень патрыярха» заканчваецца смерцю маразматычнага старца. Жыццё вырвало яго з каранямі. В шалясценні цёмнага патоку апошняй змёрзлы лістоты сваёй восені ён панёсся ў змрочную краіну забыцця, жахам учапіўшыся за гнілое лахмоцце ветра зялоткі смерці, глухі да апантанай радасці чалавечых натоўпаў, якія высыпалі на вуліцы і заспявалі ад шчасця, глухі да барабанаў свабоды і феерверкаў свята, глухі да званоў, якія абвяшчалі людзям і свету добрую вестку, што незлічоны час вечнасці нарэшце скончыўся. Але той у рамане. Для нас брэжнеўская вечнасць працягвалася, будучыня перамалывалася жалезнымі сківіцамі Леаніда Ільіча, які каснаязычна талдычыў вечныя непарушныя ісціны перадавых артыкалаў газеты «Праўда». Кніга Андрэя Мальрыка «Ці праіснуе Савецкі Саюз» да 1984 году уяўлялася абсалютнай фантастыкай. Каб уратавацца, заставалася ўнутраная міграцыя, бясконныя штодзённыя размовы на кухнях. Сёння многія папракаюць нас, пакаленне шасцідзясятнікаў, што мы толькі тое і рабілі, што адводзілі душу на кухнях, а на людзях трымалі фігу ў кішэні. Яно і так, і не так, бо ўсё ж тыя размовы не прапалі дарма. Яны былі неабходнай школай самастойнай думкі, падрыхтоўкай душы і розуму да таго, каб свядома, цвяроза сустрэць перамены. Хоць, вядома, тады мы гэтага і самі не ўсведамлялі. Але калі нарэшце незлічоны час вечнасці скончыўся ў краіне саветаў, калі жыццё паказала, што ўсё-ткі не ўсе дарогі вядуць да камунізма, і камунізм пачаў развальвацца на кавалкі, мы сустрэлі гэта без разгубленасці, ужо добра разумеючы, што да чаго і чаму, разумеючы на сваёй шкуры, што, як сказаў Габрыэль Гарсія Маркес, камунізм – гэта фашызм жабракоў. Унутрана мы ўжо былі свабодныя ад вучэння жабракоў, ад татальнай савецкай несвабоды. А гэта галоўнае. Ва ўсякім разе для мяне. Плынь часу на працягу амаль паловы стагоддзя неўпрыкмет для мяне самога разбурала сталінскую казарму ў маёй душы, прывяла да новых, здабытых жорсткімі пакутамі сэрца і розуму, перакананняў да новага разумення і натуральнага адчування бацькаўшчыны, дзе ў мяне ёсць адрас, у якім пазначана і краіна, і горад, і вуліца, і дом. Беларусь, Менск, трамвайны завулак 7/1, кватэра 1. І хоць згарэў ён у страшэнным полымі той завулачак майго дзяцінства, згарэў і застаўся, як засталася мая бацькаўшчына, птушка Фенікс, Беларусь. Напэўна, гэта мне цікавае і чымсьці павучальнае маё жыццё, ператварэнне бяздумнага верніка бальшавіцкай утопіі ў больш-менш нармальнага чалавека са сваім уласным розумам. Таму і лягчэй жыць, чым жылося да пачатку старасці, амаль усё жыццё на працягу 60 годдзяў. Не ў матэрыяльным сэнсе, вядома, у вымярэнні душы. Хоць вынікі мінулых гадоў нашай найноўшай гісторыі зусім невясёлыя. І тут не магу не згадаць мінулагоднюю сустрэчу з Васілём Быкавым. 28 траўня 2002 году мне раніцай патэлефанаваў Рыгор Кабарадулін, сказаў, што Васіль на некалькі дзён прыехаў у Менск з Нямеччыны і хоча сустрэцца з сябрамі. Зрабіць гэта ў яго на кватэры па розных прычынах немагчыма. Можа, можна ў цябе? Калі ты згодны, тэлефануй Васілю, ён чакае твайго званка. Вядома ж, я быў згодны і адразу набраў Васілёў нумар. І вось у той жа дзень, а 5 вечара, сабраліся ў мяне Васіль, Рыгор, Сергей Законнікаў, Гена Бураўкін, Міша Тычына, Валянцін Блакіт. Мая жонка была на лецішчы, я сам згатаваў абед, накрыў стол і неблагі. Дарэчы, грошы да ўсё тое даў Васіль, літаральна прымусіў мяне ўзяць іх у яго. Застолле было сумбурным, бо размаўлялі пра ўсё адразу, і ўсе адначасова. І была тая размова горкай, бо якраз у тыя маёвыя дні 2002 году мы перажывалі цяжкую паразу. Якраз тады быў створаны ўладамі так званы холдзінг на чале з Таісай Бондар, Бондар-каманда, як сказаў Барадулін. Мы страцілі часопісы «Полымя», «Нёман», «Маладосць», па сутнасці страцілі «Лім». Пайшлі ў атаку на саюз пісьменнікаў, выпрабаваныя яшчэ за савецкім часам літаратурныя інквізітары. Адзін з іх, літаратурны дарадца з прэзідэнцкай адміністрацыі, прыхільнік і закадычны друг расейскіх чырвона-карычневых імперцаў Скопелеў агучыў прылюдна праскрыпцыйны спіс беларускіх пісьменнікаў, друкаваць якіх беларускія дзяржаўныя СМІ, ды і наогул СМІ, не павінны. Бо гэтыя пісьменнікі, перадусім Быкаў, Барадулін, Законнікаў, Бураўкін, адарваліся ад нацыянальнай глебы і прайшлі на пазіцыі глабалізму, а сёння трэба біцца за нацыянальны суверэнітэт. Быкаў і Барадулін адарваліся ад нацыянальнай глебы. Сапраўды няма мяжы уменню Скобелевых усё падаваць на выварат, няма мяжы іхняму шулерству і вынаходлівасцю і лжы. Уся мярзотнасць мінулага, палітычная дурасць, ханжаства, люмпінская зайздрасць да высокіх талентаў, да іхняга высакародства – усё ўвасобілася ў гэтых тыпах. А потым спакойна, ціха, стомлена, гаварыў Васіль. Ён сказаў, што ўсё так сталася таму, што ў нас няма не толькі грамадзянскай супольнасці, а няма па сутнасці беларускага народа, ўсё яшчэ няма, пачаў быў складвацца, ды не паспеў. Ёсць адно беларускія слаі ў гарадах, невялічкая частка інтэлігенцыі, асобнае ўкрапенне беларушчыны ў глыбінцы, а нацыі няма. З гэтага і трэба пакуль што зыходзіць. З ім не спрачаліся на гэты конт, усе разумелі, што ён, як заўжды, наўмысна завастрае пытанне, згушчае краскі. Спыталі толькі: «Дык што нам рабіць, Васіль?» «Як што?» – усміхнуўся Васіль. «Тое, што і заўсёды. Думаць, пісаць, не маніць, заставацца самімі сабою. Можа, і будзе калі з таго нейкі плён?» Сёння гэта гучыць, ва ўсякім разе для мяне і астатніх васілёвых сяброў і аднадумцаў, як ягоны запавет: думаць, пісаць, не маніць, заставацца самімі сабой, самімі сабой. З Беларуссю, дзеля Беларусі. Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.